aż 30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Prankati i Romuald Wójcik. Prokurator generalny przedstawi w Sejmie informacje na temat sędziego, który uciekł na Białoruś. I za chwilę relacja naszej reporterki. Jeszcze przez kilkadziesiąt godzin strażacy będą dogaszali pożar składowiska odpadów w Rawiczu w Wielkopolsce. Mija 37 lat od największej katastrofy w historii polskiego lotnictwa. W 1987 roku w Lesie Kabackim rozbił się samolot IL-62. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Tomaszowi Szmytowi. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd dyscyplinarny. W Sejmie dziś prokurator generalny przedstawi posłom informacje na temat działalności sędziego Szmyta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, czego posłowie oczekują po tym wystąpieniu? Minister Sprawiedliwości ma przedstawić posłom merytoryczne fakty na temat działalności sędziego Szmyta. Adam Bodnar przekaże, w jakich sprawach orzekał sędzia, do jakich informacji miał dostęp i z kim mógł współpracować. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak liczy na kompleksową informację od szefa resortu sprawiedliwości. Prawda jest taka, że on był bardziej politykiem obozu Zjednoczonej Prawicy niż sędzią. To jest człowiek, za którego bezpośrednio środowisko PiS-u odpowiada, ponieważ powierzało mu bardzo tajną misję, brudną robotę. A Marek Sawicki z PSL oczekuje zmian w służbach specjalnych. Według niego spraw podobnych do tej z sędzią Szmytem może być dużo więcej. Ta sprawa kompromituje nasze służby. Ja przypomnę, że mamy 12 służb, które mają uprawnienia operacyjne, czyli do inwigilacji, i być może jest ich za dużo. A jutro po raz kolejny zbierze się kolegium do spraw służb specjalnych. Minister Tomasz Siemoniak przedstawi szefowi rządu, ale także uprawnionym do tego członkom Rady Ministrów najnowsze informacje dotyczące sędziego Szmyta. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W związku z działalnością szpiegowską sędziego Tomasza Szmyta premier Donald Tusk zapowiedział reaktywację komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. W listopadzie Sejm odwołał członków komisji utworzonej przez PiS. Były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jacek Sasin powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że taka komisja jest niezbędna, ale nie może działać na polityczne zlecenie. Taka komisja jest potrzebna i dlatego ją powołaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. No, ale teraz ma być skład zmieniony. No tak, no właśnie chyba dokładnie tylko o to chodzi, że musi być zmieniony skład, żeby ta komisja działała pod polityczny dyktat Donalda Tuska. Oczywiście, że komisja jest potrzebna, bo to jest kwestia odpowiedzialności za państwo. My jesteśmy państwem frontowym, narażonym na infiltrację nie tylko wywiadu, ale również na różnego innego rodzaju zagrożenia. Premier poprosił ministra koordynatora, by wspólnie z innymi członkami kolegium do spraw służb specjalnych przygotował rekomendacje, w jaki sposób znowelizować przepisy, by taka komisja mogła możliwie szybko powstać na nowo. Jeszcze przez kilkadziesiąt godzin strażacy będą dogaszali pożar składowiska odpadów w Rawiczu w Wielkopolsce. Płonęły m.in. elementy gumowe, mówi brygadier Krzysztof Skrzypczak. Gdy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, powierzchnia tego pożaru wynosiła około 1000 m2. Natomiast udało nam się zatrzymać ogień na powierzchni 2500 m2. W głównej mierze była to guma i tworzywa sztuczne, a także odpady z przetworzonych syntetyków. Z ogniem walczyło około 150 strażaków. 37 lat temu, 9 maja 1987 roku w Lesie Kabackim pod Warszawą rozbił się samolot IL-62M Tadeusz Kościuszko. Leciał z Warszawy do Nowego Jorku. Do tragedii doszło podczas podchodzenia do lądowania awaryjnego po uszkodzeniu silników. Palący się samolot spadł niemal godzinę po starcie. Rozbił się na skraju Lasu Kabackiego. Wpadając między drzewa z prędkością 470 km na godzinę, rozpadł się na kawałki. Reportaż radiowy Adama Kalińskiego, nagrany jeszcze tego dnia, stał się dźwiękowym dokumentem z miejsca katastrofy. Widok wstrząsający. Trudno zdobyć się na jakiś sensowny opis tego, co w tej chwili widzimy. Nad miejscem katastrofy krążą helikoptery. O której przyjechaliście tutaj? No, nie patrzyliśmy na zegarek, także wie pan, bardzo ciężko nam powiedzieć. Od razu przystąpiliśmy do akcji, to było wszystko. Czy miał ktoś szansę uratować się z tej katastrofy? Nie było żadnych szans. Na pokładzie maszyny były 183 osoby. Wszyscy zginęli. Pod względem liczby ofiar była to największa katastrofa w historii polskiego lotnictwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Real Madryt wygrał 2-1 z Bayernem Monachium w drugim półfinale Ligi Mistrzów UEFA. W pierwszym był remis 2-2, zatem to Los Blancos zagrają z Borussią Dortmund w finale 1 czerwca na Wembley. Głośno o tym meczu również w wyniku kontrowersji sędziowskich w końcówce spotkania na ustach wszystkich kibiców futbolu nazwisko arbitra Szymona Marciniaka. A teraz raport tenisowy. Magdalinet awansowała do drugiej rundy turnieju singlistek WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie Polka pokonała Chinkę Julin 6-3 i 6-2. Julin są zawsze wymagające, gra bardzo płasko, szybko i ewidentnie pasuje jej moja piłka. Dzisiaj myślę, że bardzo dobrze serwowałam, dobrze grałam przy swoich gemach serwisowych i kluczowym było to, abym zaczęła trochę lepiej returnować, co udało mi się pod koniec pierwszego seta i cieszę się, że kontynuowałam to również w drugim. Warunki były dość znośne, było troszkę wietrznie, ale generalnie było dość przyjemnie. Myślę, że kort mi sprzyjał dość mocno, ponieważ piłka odbijała się wysoko. Zdecydowanie myślę, że to było pomocne dla mnie, bo ona nie do końca radziła sobie, kiedy musiała uderzać piłki, które skakały dość wysoko lub miała ponad zasięgiem swoich ramion. Na dziś na kortach na Foro Italico awizowane są dwa pojedynki Polek z Amerykankami. O 15 Magdalena Fręch ma zagrać z Coco Gauff, a wieczorem o 19 Iga Świątek z Bernardą Perą. Zostajemy we Włoszech, bo trwa 107 edycja Giro d'Italia. Wczorajszy etap wygrał kolega Stanisława Aniołkowskiego z grupy Cofidis, Benjamin Thomas, a polski sprinter dotarł do mety na 14 pozycji. Cóż, mieliśmy kolegę z przodu, więc troszkę mniej presji. Liczyliśmy też na zwycięstwo. Też czekaliśmy na tą informację. No ja starałem się zrobić swoją robotę. Starczyło na 14 miejsce. Dalej gdzieś byłem troszeczkę chyba za daleko. Natomiast no, czuję się dobrze z etapu na etap. Czułem, że przyspieszam na finiszu, mijam kolejnych zawodników. Po prostu zabrakło troszkę dystansu, żeby zająć lepszą pozycję. No, dobry prognostyk na kolejne etapy. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś etap 6 z odcinkami toskańskich szutrów, znanych z wiosennego wyścigu Strade Bianche. Kajakarze Jakub Stepun i Przemysław Korsak zwyciężyli w finale kwalifikacji olimpijskich w konkurencji K2 na 500 metrów, które trwają na torze w Segedynie i tym samym wywalczyli przepustkę na igrzyska w Paryżu. Szło na setne, troszkę mój partner na starcie zaspał, ale jakby konsekwentnie realizowaliśmy swój plan i po prostu wyjechaliśmy finiszem tak, jak mieliśmy to wytrenowane. Myślę, że po prostu pokazaliśmy to, na co pracowaliśmy całą zimę. Mówił Jakub Stepun, a Sport w Trójce wróci. Zapraszamy do Trójki po południową porą. Dariusz Urbanowicz, dziękuję bardzo. A my sprawdzamy, jaka dziś czeka nas pogoda. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś przez cały dzień czeka nas piękne słońce. W większości kraju będziemy mogli spodziewać się bezchmurnego nieba. Poza tym opadów brak. A jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy od 17 do 20 stopni. Chłodniej jedynie w pasie nadmorskim, tam od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Na zegarze 8 minut po godzinie 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Mam nadzieję, że są Państwo wyspani. Jeśli nie, to spróbujemy jakoś temu wspólnie zaradzić. Ja zresztą liczę, że te energie od słuchaczy jakoś dostanę i ona spłynie na mnie w ciągu tych najbliższych 3 godzin. No właśnie, bo akurat do 12 będę Państwu towarzyszyć, a to jest audycja... Dobrego dnia. Anna Regulska, Monika Suszek, Justyna Grabasz. Dzień dobry, przed nami mnóstwo ciekawych tematów. W ciągu najbliższej godziny przyjrzymy się m.in. historii kibucu na warszawskim Grochowie. Będziemy mieć więc wycieczkę do lat 30. Zajrzymy także na pustynię Atacama, więc przed nami nie tylko podróże w czasie, ale także podróże do Chile i do nowego obserwatorium astronomicznego. A na dobry początek The Black Keys i Gold on the Cinema. aquí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no te bonita. La noche un día me sale para la calle, la manita, los aros brillando, mi piel, los corales. Después te me salve, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Malamente. Tam, gdzie dziś są blokowiska na warszawskim Grochowie, w latach 30. znajdowały się eksperymentalne gospodarstwa rolne, później nazwane kibucami. Dzisiaj nie ma po nich śladu, ale historia pozostała i właśnie te historie chcą wskrzesić badacze, artyści i mieszkańcy, organizując warsztaty i spotkania. Już pojutrze spacer śladami grochowskiego kibucu, którego organizatorami jest Dom Sztuki, a z nami są Antonina Dukowicz i Dorian Widawski. Dzień dobry. Dzień dobry. I cześć. Trochę nam o tym wydarzeniu opowiecie, a także o wspomnianych warsztatach. Skąd właściwie takie zainteresowanie tematem tego nieistniejącego już grochowskiego kibucu? Ono jest głęboko osadzone w tym, kim jako dom kultury, sąsiedzki dom kultury jesteśmy, czyli jest osadzone w lokalności, w której działamy. Grochowski kibuc był jednym z 200, które działały na terenie Polski przed wojną. I mimo, że ten Grochowski był naprawdę pionierski, nawet z perspektywy współczesności wydaje się bardzo, bardzo czymś awangardowym i takim, co trudno sobie wyobrazić współcześnie, śladu po nim nie ma. Jest wykonana praca historyczna, dużo o nim wiemy, są fotografie, ale w przestrzeni tego miejsca współcześnie nie ma żadnego śladu po tym działaniu. Mm-hmm. A co właściwie ta przestrzeń znaczyła dla przedwojennej Warszawy i dlaczego, tak jak mówisz, była w pewnym sensie awangardowa? Kibuce w swoim założeniu od początku były osadzone w myśli kolektywnej, jak też chciano sobie mówić, po prostu socjalistycznej. Były też miejscem, w którym żydowska społeczność mogła czuć się bezpiecznie i chciała pracować na to, żeby w przyszłości mieć stałe, bezpieczne państwo i miejsce do swojego życia. I kibuce były takim, można powiedzieć, laboratorium tego, jak tworzyć coś nowego, coś dla siebie, na swoich zasadach. Miejsce, w którym po prostu będą funkcjonować wreszcie po długim czasie na swoich zasadach. Mhm. To pionierstwo też jest ważne, bo jakby to nie jest nietypowe, że na Grochowie była działalność rolna, ale była ona niepodporządkowana pracy własnej i sprzedaży, tylko jednak była to działalność zespołowa, gdzie też rozumienie własności było zupełnie inne niż mamy dzisiaj, gdzie wszystko było wspólne. To wynikało częściowo też z biedy tej społeczności, a częściowo po prostu z głębokiego przekonania, że tak należy funkcjonować. Mm-hmm. W takim razie w jaki sposób wy chcecie uwspólniać wiedzę o grochowskim kibucu? To już jest drugi raz, gdy podchodzimy do tego tematu i teraz jeszcze z większą wiedzą, z z jeszcze większymi zasobami. Po raz drugi otworzyliśmy nabór na grupę warsztatową. On już się zakończył w kwietniu. Ta grupa już pracuje i wypracuje jakieś upamiętnienie tego kibucu na Grochowie. Zostawiamy tutaj dużo do pokazania, do wyeksplorowania tym osobom, które się zgłosiły. Nie chcemy im narzucać formy. Jest to kolektywny proces, wspólny, twórczy, ale mamy też nadal rzeczy, które są otwarte dla osób, które chciałyby teraz przyjść, dowiedzieć się o nas, o kibucu i właśnie o tym całym działaniu. Mamy spotkania otwarte z różnymi padaczkami, artystkami i właśnie osobami, które pracują też z samą historią i z tym, jak z tej historii możemy czerpać, jak pracować z pamięcią, co wyjmując z niej możemy włożyć i do naszej teraźniejszości, żeby zbudować jak najlepszą przyszłość. Mhm. Właśnie tak jak wspomniałaś na początku, już w najbliższą sobotę mamy spacer także z badaczką Manią Cieślą, która przeprowadzi nas przez tak naprawdę troszkę dwuwymiarowo nieistniejące te tereny kibucu, bo to wszystko się pozmieniało i ulice są inne. Nie ma żadnego budynku, nie ma, tak jak Dorian wspomniał, żadnego śladu. Na spacer nie ma już niestety miejsca, ale zapraszamy jak najbardziej na wszystkie inne spotkania otwarte, które jeszcze przed nami. No właśnie, warsztaty. Tych warsztatów chyba całkiem sporo w ciągu najbliższego miesiąca. Idea naszej działalności jest taka, że po tej działalności kibucu nie został żaden ślad i nie wierzymy, że pomniki, tablice i takie dosyć martwe formy upamiętnień są tym, czego my jako Dom Kultury chcielibyśmy inicjować, też czego w ogóle potrzebuje lokalna społeczność i co w ogóle by się przydało współczesności. Pomniki raczej nie są potrzebne nikomu. I nasza idea jest taka, że to, co możemy robić z tą historią, to ją niejako ożywiać i w jakimś sensie ucieleśniać, zastanawiać się, co z tej historycznej działalności my możemy czerpać współcześnie, czego ona nas uczy, albo czego nas próbuje oduczyć i jakoś staramy się po prostu w tym procesie zapraszać jak najwięcej osób do wspólnego myślenia o tym, czym jest ta historia i co z niej wynosimy i jak możemy ją przywracać do tej współczesności. Nie mamy ambicji powoływać kibucu na przykład, ale gdyby gdzieś kiedyś w efekcie naszej pracy w tym roku czy kiedyś powstał na przykład ogród spółdzielczy lub jakaś taka forma, no to byłby jakiś, myślę, wspaniały wniosek z historii i też coś, co ma sens współcześnie, a nie pracuje tylko w historycznym kontekście. Czyli ożywianie historii przez właśnie żywe spotkania, warsztaty, spacery, to jest bardzo dobra inicjatywa. Zapraszamy na stronę Warszawskiego Domu Sztuki, domsztuki.org. Tam dokładnie więcej informacji dotyczących całej inicjatywy. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Antonina Dukowicz i Dorian Witawski. Dziękujemy. Dzięki.

Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w Mediamarkt świętują dni My Mediamarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My Mediamarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu Sylwia Zadrożna i jej gość. A naszym gościem jest dzisiaj Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Szwedzki Riksbank obniżył właśnie stopy procentowe po raz pierwszy od roku 2016. Tym samym Szwecja to druga po Szwajcarii rozwinięta gospodarka, w której rozpoczęto cykl obniżek stóp procentowych. U nas dziś kończy się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale zdecydowana większość analityków nie spodziewa się żadnej zmiany. Pan też nie, mimo że inflacja spadła do naprawdę niskiego poziomu? Nie, Rada Polityki Pieniężnej jest bardzo utwierdzona w swoim stanowisku i naprawdę musiałoby się wydarzyć wiele, żeby to nastawienie zmienić. Sądzę, że stopy procentowe na obecnym poziomie zostaną utrzymane do końca bieżącego roku i nie widzę w tym momencie jakichkolwiek przesłanek, które ewentualnie mogłyby tą prognozowaną ścieżkę stóp procentowych naruszyć. Rada Polityki Pieniężnej patrzy przede wszystkim na perspektywy odbicia inflacji w drugiej połowie bieżącego roku, co będzie miało związek przede wszystkim z odmrożeniem cen energii. Wprawdzie rząd wprowadza bon energetyczny i też mówi o tym, że to będzie rozwiązanie, które będzie ograniczało wzrost cen. Natomiast RPP... Też maksymalną cenę energii. Dokładnie tak. Natomiast RPP w dalszym ciągu jednak przytacza przede wszystkim te argumenty odnoszące się do tego, że druga połowa roku będzie pod względem inflacji trudniejsza i z tego powodu nie widzi przesłanek do tego, aby obniżać poziom stóp procentowych już teraz. Przede wszystkim te ryzyka związane z tym, że inflacja będzie uporczywa i będzie utrzymywać się powyżej celu jeszcze przez kolejne dwa lata, pomimo tego, że rzeczywiście ten marzec wygląda szczególnie dobrze, ale już kwiecień czy maj, no słabiej choćby ze względu na to, że przywróciliśmy 5% stawkę VAT na żywność, a inflacja bazowa utrzymuje się powyżej 4%, a więc wyraźnie powyżej celu inflacyjnego. I to są argumenty, na które przede wszystkim jakby patrzy i które przytacza Rada Polityki Pieniężnej. Czyli żadnych zmian stóp nie będzie w ciągu tych dwóch lat? Wspomniał pan, że dwa lata ta inflacja będzie jeszcze podwyższona, czyli powyżej celu inflacyjnego. Czy przynajmniej do końca bieżącego roku. Myślę, że w przyszłym roku szanse na obniżki stóp procentowych będą znacznie wyższe. Oczywiście sytuacja też jest podana pewnej niepewności, więc pewne zmiany, na przykład zmiany kursu polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych, gdzie czekamy na obniżki stóp procentowych przez Fed, które no nie następują z uwagi na to, że tam inflacja też jest dosyć uporczywa, a jednocześnie kondycja gospodarki, zwłaszcza rynku pracy, jest na tyle silna, że jednak no, ta decyzja jest odraczana w czasie, ale jednak kiedy główne banki centralne pójdą w kierunku mocniejszego obniżania poziomu stóp procentowych, to to będzie wywierało silną presję na Narodowy Bank Polski. Decyzje szwedzkiego Banku Centralnego jeszcze nie ma takiego przełożenia, ale Europejski Bank Centralny i Fed zdecydowanie już zmieniają warunki globalne na tyle, że my musimy również się do tego dostosowywać. Bo jednak też nasze stopy procentowe są wysokie, jak się popatrzy na inne. No u nas 5,75, ta podstawowa, we wspomnianej chociażby przed chwilą Szwecji, po wczorajszej obniżce 3,75, więc 2 punkty procentowe różnicy. Tak, jednocześnie mieliśmy do czynienia też z wysoką inflacją, więc też musieliśmy ukształtować te stopy na wysokim poziomie, aby rzeczywiście oddziaływanie polityki pieniężnej było adekwatne do skali wyzwania, przed którym zostaliśmy postawieni. płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie ponad 4,5 tysiąca złotych. Tak pan wyliczył? Czy to taki najbardziej prawdopodobny scenariusz? Na jakiej podstawie te pana wyliczenia, panie Łukasz? Tak, od 2002 roku mamy ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która określa warunki, w oparciu o które określana jest ta gwarancja najniższego poziomu płacy minimalnej. Oczywiście płaca minimalna jest ustalana w toku negocjacji w ramach dialogu społecznego. Jeśli nie ma porozumienia wszystkich trzech stron, czyli związków zawodowych, pracodawców i rządu, no to rząd samodzielnie podejmuje decyzje w tym zakresie. Natomiast mamy konkretne wskaźniki makroekonomiczne, przede wszystkim prognozowana inflacja, oraz patrzymy na to, w jakim stopniu prognoza inflacji, która była brana pod uwagę w ubiegłym roku, się sprawdziła lub nie sprawdziła. Tym razem prognoza inflacji, która była brana pod uwagę przy wyliczaniu płacy minimalnej na 2024 rok, była całkiem trafna i dlatego przede wszystkim opieramy się o wskaźnik inflacji 4,1% prognozowany na rok 2025 i do tego dajemy około 1,5 punkta procentowego właśnie z racji korekty o tą nietrafioną prognozę inflacji właśnie za rok 2003 brano pod uwagę przy ustalaniu płacy minimalnej na rok 2024. W przeszłości dodawało się do tego jeszcze 2/3 prognozowanego wzrostu PKB. W tym przypadku byłoby to 3,7%. Natomiast ponieważ płaca minimalna ze wszelkim prawdopodobieństwem przekroczyła 50% przeciętnego wynagrodzenia, to po raz pierwszy w historii obowiązywania ustawy płacy minimalnej już nie będziemy dodawali tego składnika związanego z PKB, choć to ostatecznie potwierdzi się dopiero 13 maja, kiedy GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w pierwszym kwartale. I stąd wynika, że płaca minimalna powinna wzrosnąć do 4510 zł i 90 groszy, przynajmniej. Oczywiście negocjacje będą toczone, one mogą dotyczyć tego, że być może ta podwyżka będzie wyższa niż to minimum, które wynika z ustawy, ale to, co wiemy na pewno, to to, że płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie tylko raz, od 1 stycznia. Mogliśmy się przyzwyczaić, ponieważ tak się działo w czasie ostatnich 2 lat, że płaca minimalna była podnoszona dwukrotnie, 1 stycznia i 1 lipca. Ale to dzieje się tylko wtedy, kiedy prognozowana inflacja jest powyżej 5%. Prognoza na przyszły rok rządowa to jest 4,1%, więc mniej niż 5%, a w konsekwencji czego wracamy do tego, co było przed laty, czyli jednej podwyżki płacy minimalnej w roku. No skomplikowane te wyliczenia, ale rzeczywiście przekonujące. A wie pan, do czego przyczynia się wzrost płacy minimalnej i spadek inflacji? Bo ja dzisiaj przeczytałam, że do wzrostu ruchu w fast foodach, ruch w tego typu restauracjach zwiększył się o ponad 4,5% w skali roku ostatnio. Cóż, to konsumenci w warunkach wysokiej inflacji stają się wrażliwi cenowo. Też oczywiście płaca minimalna jest tym czynnikiem, który ratuje ceny usług, także ceny usług gastronomicznych. I w tej konsekwencji no, poszukujemy jakichś tańszych alternatyw. I stąd być może właśnie rosnąca popularność fast foodów, no oby nie ze szkodą z perspektywy na przykład naszego zdrowia publicznego. W Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym sporo rozmawiano w tym roku o ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców. 2000 polskich firm ma swoje jednostki za granicą. Są obecne w 117 krajach i dają w sumie około 200 tysięcy miejsc pracy. Takie dane podał resort rozwoju i technologii w jednym z paneli, w jednej z dyskusji. I to chyba niezły bilans, biorąc pod uwagę, że z tą ekspansją zagraniczną tak naprawdę mamy do czynienia no dopiero w ciągu ostatnich 20 lat, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tak, polskie firmy mają zainwestowane za granicę około 130 miliardów złotych. To jest mniej więcej tyle, ile w ciągu jednego roku firmy zagraniczne inwestują w Polsce. Więc jakby wciąż ta dysproporcja jest zdecydowanie w kierunku inwestycji zagranicznych lokowanych w Polsce przez zagraniczne firmy. Natomiast rzeczywiście ten ruch w drugim kierunku odbywa się na coraz większą skalę i umacniamy swoją pozycję przede wszystkim na rynkach naszego regionu. Nasze firmy inwestują w około 86% w Europie, przede wszystkim w Czechach, Rumunii, no także na Ukrainie, która oczywiście no teraz mierzy się z problemami egzystencjalnymi związanymi z wojną, natomiast rzeczywiście polskie firmy były i pozostają obecne także na tym rynku. No to jest przede wszystkim poszukiwanie większych rynków zbytów, a także większa dywersyfikacja geograficzna ryzyka działalności gospodarczej, ponieważ no, wyniki firmy, która dokonuje ekspansji, no nie są uzależnione tylko od sytuacji na rynku polskim, ale również są powiązane z sytuacją na innych rynkach, dzięki czemu no, można w bardziej bezpieczny sposób no, zbilansować finansować swoją strukturę, jeśli chodzi o przychody finansowe, osiągać bardziej stabilne zyski. No i jakby ten model biznesowy, który skutecznie wypracowaliśmy w kraju, przenosić także na inne kraje, aby zwiększać skalę naszej działalności, co jest oczywiście trendem bardzo, bardzo pozytywnym i myślę, że jesteśmy dopiero na początku jakby rzeczywiście dynamicznego wzrostu tego rodzaju zjawiska związanego z ekspansją polskich przedsiębiorstw. No to oby się ta ekspansja rozwijała jak najszybciej i w jak najciekawszych kierunkach. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny jutro po godzinie. Jutro piątek, to winien i ma o 9:00 zapraszamy, a informator w poniedziałek. Dobrze, ale po 16:30 będziesz tak, dzisiaj. Wiadomości. No to wyczekujemy. We'll be right back. Mountain at my gates i Falls. To za nami. Powstawało ponad ćwierć wieku, ale było warto. Japońskie Tokyo Atacama Observatory w Chile jest najwyżej położonym ośrodkiem badań astronomicznych na świecie i ma też nietypowe możliwości. Ale to nie pierwsze takie obserwatorium na chilijskiej pustyni Atacama. Od ubiegłego roku są tam także Polacy i wiele innych narodowości. Dlaczego południowoamerykański kraj jest tak atrakcyjny dla astronomów? O tym Kuba Witkowski. Kosmos, miliardy gwiazd, miliardy galaktyk i tyle do odkrycia. Od zarania dziejów człowiek zadziera głowę do góry i wpatruje się w gwiazdy. Dziś za pomocą zaawansowanych radioteleskopów. Jeden z nich, japoński, właśnie dołączył do innych na chilijskiej pustyni Atacama. Japończycy otworzyli obserwatorium na wysokości 5640 metrów. Mówi dr Milena Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego. UW. Jest to faktycznie najwyżej położone obserwatorium na naszej kuli ziemskiej. Ośrodek powstawał 26 lat, a jego położenie nie jest przypadkowe. Ono jest nastawione przede wszystkim na obserwacje w podczerwieni. Wyjaśnia Krzysztof Czart z redakcji portalu Urania Postępy Astronomii. Dlatego zbudowano ją tak wysoko, bo nasza atmosfera bardzo mocno zakłóca zakres podczerwony, przede wszystkim para wodna w atmosferze. A im jesteśmy wyżej, to tym mniej atmosfery nad nami i na dodatek jest tam sucho. A co pozwala zaobserwować pasmo podczerwone? Możemy w nim obserwować obiekty z jednej strony chłodne, czyli takie, które kryją się na przykład za pyłem, planety, które powstają, małe ciała, które są formowane dyski wokół gwiazd, ale także tak zwane obiekty poczerwienione, czyli te, które znajdują się bardzo, bardzo daleko od nas i to są na przykład bardzo odległe galaktyki, czyli takie, które powstały niemal na początku istnienia wszechświata. Japońskie obserwatorium, choć najwyżej położone, nie jest największe. To dopiero w Chile powstaje i jest projektem europejskim sąsiadującym z polskim ośrodkiem, który ruszył w ubiegłym roku. Naprzeciwko nas znajduje się góra, która się nazywa Serra Masones. To jest mniej więcej 500, może 600 metrów w linii prostej od naszego obserwatorium, gdzie jest zbudowany największy teleskop na świecie, 40-metrowy ELT. Mówi profesor Grzegorz Pietrzyński z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika, pan kierownik polskiego obserwatorium. Jest to inwestycja ESO. Polska jest członkiem tej organizacji, więc mamy tutaj po sąsiedzku, jesteśmy świadkami budowy największego teleskopu świata, który będzie zoptymalizowany na bliską podczerwień. Nasze obserwatorium wciąż jednak jest w budowie. Powstało kilkadziesiąt lat temu, natomiast my w roku 2020 przejęliśmy je od niemieckiego Uniwersytetu w Bochum. I rozpoczęliśmy proces zmian i unowocześniania tego obserwatorium. Dodaje profesor Rafał Moderski, szef centrum. Obecnie funkcjonuje tam 5 nowych teleskopów i budujemy kolejny, największy polski teleskop, 2,5-metrowy, który powinien rozpocząć działanie w 2025. Ośrodek działa na wysokości 2817 metrów nad poziomem morza, a Chile to prawdziwe zagłębie astronomiczne. Lepszych warunków na Ziemi nie ma. To średnio 330-340 suchych i bezchmurnych nocy. Na przykład nie stawiamy wielu obserwatoriów w Himalajach, dlatego że Himalaje są dużo mniej dostępne. I tam też warunki pogodowe są nieco słabsze. Podobnym miejscem są Hawaje, prawda? Na wulkanie Mauna Kea jest obserwatorium słynne, gdzie znajdują się Keki i inne, też szereg innych teleskopów. Tylko proszę zwrócić uwagę, że tam jest bardzo mało terenu, prawda? To jest tylko krater wulkanu, który jest na odpowiedniej wysokości. Pytanie dlaczego, skoro w kosmosie działał do niedawna teleskop Hubble'a, a teraz zastąpił go aparat Jamesa Webba, wciąż stawia się na naziemne obserwatoria? Przecież lepszych niż w kosmosie warunków nie znajdziemy. Koszt to jest zupełnie inny poziom wydatków. Teleskop Jamesa Webba, całkowity koszt to jest około 10 miliardów dolarów. Opóźnienia wieloletnie, wielodziesięcio nawet letnie. I jeżeli coś teleskopowi Jamesa Webba by się stało, coś by nie zadziałało, to w zasadzie nie możemy nic zrobić. Teleskopy naziemne można natomiast naprawiać albo wręcz modernizować i dostosowywać do aktualnych badań. Pustynię Atacama odwiedził Kuba Witkowski, a na trójkowej antenie teraz coś nowego od Rosalii i Chloe Martini. Wędrówka dusz. Przede mną wizje, w których zaraz wszystko skończy się, nawet gdy zamknę oczy, widzę na...